І далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сённяшнія тры актуальныя тэмы для абмеркавання. Навошта ў дзейнай палітычнай сістэме Беларусі патрэбен Савет Рэспублікі? Які лёс чакае падсуднага алігарха Юрыя Чыжа? І ці прысутнічае палітыка ў рашэннях пра адхіленне расійскіх лёгкаатлетаў і беларускіх весляроў ад алімпійскіх гульняў? Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Рачканы Ляхавіцкага раёну на радзіму забытага паэта Янкі Чабора. А пазней выбраная з начной чытанкі. Сёння свае вершы чытае Людміла Рублеўская. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Навошта ў дзейнай палітычнай сістэме патрэбен Савет Рэспублікі? Які лёс чакае Юрыя Чыжа? Ці прысутнічае палітычны кантэкст у рашэннях пра адхіленне расійскіх лёгкаатлетаў і беларускіх весляроў ад алімпійскіх гульняў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Олег Груздзіловіч, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Навошта ў дзейнай палітычнай сістэме патрэбен Савет Рэспублікі? Паралельна з выбарамі Палаты прадстаўнікоў 21 ліпеня ў Беларусі пачаліся выбары Савета Рэспублікі, верхняя палаты парламенту нацыянальнага сходу. Верхняя палата ёсць шмат у якіх парламентах свету. Калі ніжняя палата прадстаўляе ўсё насельніцтва краіны, то верхняя палата прадстаўляе інтарэсы рэгіёну. Асабліва вялікая роля гэта органу ў дзяржавах з федэратыўнай сістэмай, дзе рэгіёны моцна адрозніваюцца. Беларусь – краіна з адносна невялікімі рэгіянальнымі адрозненнямі. І таму з моманту з'яўлення незалежнай Беларусі пытанне пра існаванне верхняй палаты парламенту, палаты рэгіёнаў усур'ёз не ўзнікала. Гэтае пытанне ўзнікла ў 1996 годзе, калі Лукашэнка, ажыццяўляючы змену палітычнага ладу ў краіне, прапанаваў прыняць новую канстытуцыю. Ён быў настолькі напужаны непаслухмянасцю Верховнага Савету, які пагражаў аб'явіць імпічмент прэзідэнту, што вырашыў стварыць шматпавярховы, шмат'ярусны страховачны механізм ад такой пагрозы. Мала таго, што ён сканцэнтраваў усю ўладу ў руках прэзідэнта, зрабіў парламент слабым і пазбаўленым улады, зрабіў ручным канстытуцыйны суд, узяў пад кантроль выбарчы працэс, гэтага здалося яму недастаткова. Было прыдумана ў якасці дадатковай страхоўкі яшчэ б Савет Рэспублікі з складанай сістэмай выбараў. Нагадаю, як праходзяць выбары ў гэты орган. 8 чалавек ад кожнай вобласці ў Савет Рэспублікі пасылаюць дэпутаты раённых і гарадскіх саветаў. Спачатку ў прэзідыумы гэтых саветаў і выканкама вылучаюць кандыдату. Затым усе дэпутаты гэтых саветаў збіраюцца разам і галасуюць, дакладней ухваляюць падрыхтаваныя кандыдатуры. То бок, без выканкамаў, без выканаўчай вертыкалі, якая кантралюецца прэзідэнтам, выбраць чальцоў Савета Рэспублікі немагчыма. І гэта галоўнае. Напрыклад, калі ніжняя палата, палата прадстаўнікоў, прымае рашэнне аб імпічменце прэзідэнта, то яго павінен затвердзіць Савет Рэспублікі 2/3 галасоў. Таму нават, калі ўявіць, што палата прадстаўнікоў раптам будзе выбрана дэмакратычным шляхам і апыняцца ў апазіцыі прэзідэнту, то Савет Рэспублікі фактычна прызначаны вертыкалю, стане фільтрам на шляху непажаданых законаў, страховачнай гарантыі ў выпадку імпічменту. Як падаецца, сёння страхоўка залішняя і непатрэбная, бо добра працуюць іншыя страховачныя механізмы. Таму Савет Рэспублікі сёння – гэта пятае кола ў існым дзяржаўным возе. Але, як вядома, Александр Лукашэнка – вялікі перастрахоўшчык. Ну, я цалкам згодны з тым, што ў палітычнай сістэме сённяшняй Беларусі Савет Рэспублікі не ўяўляе ніякай рэальнай ролі, што гэта пятае кола, як сказаў калега Валер Карбалевіч, адзінае, што я б не разлічаў гэта кола пятае ці чацвёртае, бо гэта фактычна другое кола адной машыны нацыянальнага сходу, якая просто не мае рухавіка, яна не можа самастойна рухацца, яна просто цягнецца на такой вяроўцы на ланцужку за адміністрацыяй прэзідэнта, за гэтым органам, да, са самім Лукашэнка, як прадстаўніком дзяржаўнай улады, то бок яна не самастойная. І што Савет Рэспублікі сапраўды, што палата прадстаўнікоў – это два кола адной машыны, якая не рухаецца, так бы я сказаў. І цалкам згодны з тым, што з'явіўся гэты Савет Рэспублікі менавіта як орган, які забірае манаполію ў парламента умоўнага, так, менавіта ў механізме імпічменту. Я добра памятаю тыя падзеі 96-го году, ту сітуацыю, калі ўсё вісела на валаску і магло сапраўды абрынуцца гэта ўлада Лукашэнкі, калі не хапіла, можа, нейкай палітычнай мужнасці, рашучасці прыхільнікаў імпічменту. І вось каб засцерагчыся ад гэтага, каб зноў не перажываць той жах, які ён перажыў, Александр Лукашэнка, я маю на ўвазе. Вось і быў прыдуманы гэты двухпавярховы механізм, размытая гэтая адказнасць за імпічмент, сама працэдура вельмі такая стала складаная, грувазкая, каб на 100% ўжо пазбегнуць той магчымасці. Тое, што Савет Рэспублікі застаецца нейкім такім дэкаратыўным органам, як кадровая некая пляцоўка, я магу пагадзіцца. Вось. Але от тыя людзі, якія там сядзяць, засядаюць, робяць выгляд, што нешта вырашаюць, ну так, яны праходзяць некае апрабіраванне, можа, некі трэнінг такі публічны, бо звычайна туды бяруць от кіраўнікоў от такіх от абласных тых всіх вертыкаляў, а тут все-таки такая пляцоўка публічная. Але ну ці варта гэта намаганню, да, грошы, якіх вымагае гэты Савет Рэспублікі, бо мы фактычна не ведаем ніводнага палітыка, які адтуль выйшаў, і каб ён, ну, хаця б на ўзроўні там некім больш высокім публічным засвечыў сябе і там захаваўся. Такого няма. Больш за тое, нават тыя людзі, якія там ёсць, вось, як Ганна Шарэйка, які там былі, верні, да, і спрабавалі нешта там палімізаваць, выступаць, аднойчы Ганна Шарэйка, я нагадаю, это была сенатарка, якую недавно судзілі і вызвалілі дырэктар віцебскай бройлернай птушкафабрыкі. Яна аднойчы вось спрачалася ў Савете Республики, там, с урадом, калі шел доклад ураду. Ну, мы бачим, что яе вельмі лёгка казалася арештовать, осудить, атрымать дозволный арешт. То есть, яе фактично потенциал этот вот уладный оказался вельмі слабы. Нават, я думаю, что потенциал некого депутата, он больше магутный, бо все ж таки его хоть формально, но обирают, он проходит некое сито, за его люди голосуют небыто. Ось. А тут увогуле человек призначный, толку от его нема. Вот калі гаворка ў нас ідзе пра этот Савет Рэспублікі, мне згадваецца эта вядомая карціна Ільі Рэпіна, называецца «Дзяржаўны савет», дзе ось сядзяць тыя сенатары і дзяржаўныя дзеячы часу Александра III і нешта вырашаюць, шмат пазалоты, шмат бутафорыі, сівыя бароды, бакенбарды, але такая вот пустэча і сапраўды бутафорная карціна. Вось такая карціна ў мяне узнікае, калі я гавару і думаю пра Савет Рэспублікі. Ну, фактычна, галоўная, на мой погляд, адзіная прычына стварэння двухпалятнага парламента ў Беларусі, ўжо названая і выразна акрэсленая маімі калегамі. Я згодны, што ўсё ж спроба імпічменту моцна напалохала Лукашэнку, і ў 96-м годзе ён, канечна, далёка не так упэўнены і утульна адчуваў сябе ў прэзідэнцкім крэсле. Таму і шукаў дадатковую страхоўку, ўсё ж гады, якія кіраўнік дзяржавы правёў у Вярхоўным Савеце 12-та склікання, навучылі яго асцярожнасці і неабходнасці мець усю ўладу ў сваіх руках. Тады бунт у парламенце не з'яўляўся нечым надзвычайным, што і пацвердзілі далейшыя падзеі з удзелам дэпутатаў ўжо Верховного Совету 13-го склікання. Для Беларусі абсолютно нормальным, на мой погляд, было б існаванне однопалатного парламенту без верхней палаты, тем больше, что гэтая палата не адыгрывае ніякай такой значнай ролі ў палітычным жыцці краіны. Так, частка краін, якія, скажем, параўнальныя з Беларусю па насельніцтву альбо па тэрыторыі, таксама выбіраюць дзве палаты, але ж наяўнасць другой палаты, я так спецыяльна праглядаў, там звязаная выключна з гістарычнымі традыцыямі. У нас такіх традыцыяў няма, а ў сучасны перыяд фактычна амаль няма краін, якія б спецыяльна ўводзілі двухпалатны парламент. Праблемы Беларусі не ў тым, ці патрэбен ёй сенат, як верхняя палата, мне здаецца, гэта цацка, у якой няма сэнсу, там не прымаюцца ніякія рашэнні, яны толькі зацвярджаюцца, яны фармальна прымаюцца, а рэальна ўсё вырашаецца ў прэзідэнцкай адміністрацыі, і гэтыя дзве часткі парламенту фактычна ператварыліся ў інструмент адміністрацыі. Депутатаў амаль ніхто не ведае, што яны робяць, таксама мала хто ведае, і галоўнае, што адказнасці ніякай няма. І на заканчэнне адна за ўвага да працэдуры абрання чальцоў Савета Рэспублікі. Спадар Карабалевіч расказаў, як іх абіраюць у абласцях, але 8 чалавек паводле Канстытуцыі яшчэ непасрэдна прызначае Александр Лукашэнка, і ён робіць гэта звычайна пазней за абласныя прызначэнні. І да таго ж заўважана, што кіраўнік них державы адразу не выкарыстоўваюць усю сваю квоту, ён прызначае там 4-5. Часам былі такія кадэнцыі, калі цалкам не была запоўнена яго квота. І як мне падаецца, вось такая тактыка таксама адзін з інструментаў уздзеяння на сваё атачэнне і ўтрымання ў сваіх руках улады. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Олег Груздзіловіч, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Олег Груздзіловіч. Які лёс чакае Юрыя Чыжа? Спачатку некалькі фактаў. Першае і самае галоўнае, арыштаваны алігарх Юры Чыж днямі даваў паказанні ў судзе над сваім партнёрам Уладзімірам Япрынцевым і ягоным сынам. Але журналістам гэтак і не ўдалося не толькі што сфатаграфаваць Чыжа ў кайданках, але ўвогуле зрабіць ягоны здымак у судзе. На выхадзе суду аператары з камерамі і фотажурналісты прачакалі Чыжа за поўдні да 8 вечара, але гэтак і не пабачылі. Хутчэй за ўсё вартаўнікі вывелі арыштаванага з суду з вокнаў, якія выходзяць на вуліцу Кірава. Плюс у самім судзе гэта было добра бачна прысутным, ахоўнікі ставіліся да Чыжа хутчэй як да ганаровага кліента, чым як да арыштанта. Я быў на працэсе і магу гэта засведчыць. То бок, відавочна, адносна знаходжання Юры Чыжа ў цэнтральным судзе былі прынятыя захады, я бы сказаў, не бяспекі і аховы, а мінімізацыі грамадскай увагі адносна яго. Чаму? З якой прычыны такія прывілеі? Нагадаю, кіраўнік групы кампаніі «Трайпл» Юры Чыж у сакавіку быў арыштаваны. Паводле КДБ нібыта збіраўся збегчы з краіны. Цяпер ён абвінавачваецца ў нясплаце падаткаў. Але калі гэтак, калі ў суд прывялі звычайнага, хоць і буйнога паводле памеру нанесеных стратаў махляра, дык навошта яго ў поты выводзіць з суду? Вось партнера Чыжа Япрынцева ж гэтак не хавалі, калі вывозілі ў кайданках. Здымайце, калі ласка. Тут у мяне ёсць дзве версіі. Першую падказаў яшчэ некалькі месяцаў таму праваабаронца Алег Воўчак, былы следчы пракуратуры. Калі стала вядома пра выстаўленне Чыжу абвінавачвання ў нясплаце падаткаў, Алег Воўчак, спасылаючыся на былых калег, выказаў меркаванне, што Чыжа арыштавалі толькі фармальна, а насамрэч хаваюць ад тых, хто пагражае ягонаму жыццю і бізнесу. Праўда, доказаў былы следчы не прывёў, толькі размовы на гэтую тэму, але тое, што выявілася ў судзе над Япрынцевымі, цяпер ускосна пацвярджае такую версію. Сам Чыж, даючы паказанні ў судзе, сказаў, што яму гучалі ад маскоўскіх бізнесоўцаў Мамяшвілі і Аксенціва пагрозы. Маўляў, калі Япрынцеў не верне ім 27 мільёнаў даляраў, дык будуць разбірацца ўжо з ім, з Чыжом. Гэта сур'ёзна? Чыж меркаваў, што вельмі ўзмацніў ахову, а потым нават пайшоў КДБ і спрачыніўся да таго, што на Япрынцевых былі напісаныя заявы ў гэтую магутную арганізацыю. А хто такія Мамяшвілі і Аксенціў? Першы кіраўнік Федэрацыі грэка-рымскай барацьбы Расіі. Даўні сябр Япрынцева, другі вядомы бізнесмен. Але пра гэтых жа людзей у медыях шмат пішуць і негатыўнага, у тым ліку згадваюць, што разам з Іосіфам Кабзонам ім быў забаронены ўезд у ЗША з прычыны крымінальных падазрэнняў. Прычым на працэсе Япрынцева аказалася, што ягоныя маскоўскія сябры, дапамагаючы яму, нібыта падманам завалодалі ягонай доляй у «Трайпле». У тым ліку Чыж не выключаў махлярства з іх боку і адкрыта пра гэта заявіў у судзе. То бок прычыны апасацца крутых маскоўскіх сяброў у Чыжа былі і версію Олега Воўчыка пра тое, што насамрэч ён схаваўся ад іх у следчай турме КДБ. Я цяпер не лічу гэтакай фантастычнай, як тады, калі яе ўпершыню пачуў. І апошні аргумент на карысць гэтай версіі – тая апека, якую вартаўнікі аказалі Чыжу ў судзе. На мою думку, толькі чалавеку, які застаецца пры сваім аўтарытэце, пры сваёй уладзе і бізнесе, могуць аказаць такую паслугу, як схаваць яго ад кадраў, якія назаўсёды будуць яго кампраметаваць. Бо ад фото ў кайданках ці за кратамі міліцэйскага аўтамабіля не адверціся. Паверце, сам арышт чыжа праз гады можа забыцца. Ды ён і не першы для яго. А хто пра гэта памятае? А вось фото ў кайданках у інтэрнэце засталося з ім назаўсёды. А яму яшчэ займацца бізнесам. Таму гэтае фото і не з'явілася. Ну і другая версія больш мяккая. Яна базуецца на тым, што сказаў Валер Вакульчык літаральна за дзень да таго, як чыжа прывезлі ў суд. Калі была названая сума, якую чыж віны дзяржаве, гэта 12 мільёнаў даляраў. То бок гэта кошт свабоды для Юрыя Чыжа, і ён цяпер мусіць думаць, дзе браць гэтыя грошы. Ці ёсць у гэтым якая роля Александра Лукашэнкі, з якім чыж нібыта сябраваў? Не буду гадаць, але згадаю, што ў 1996 годзе з-пад хатняга арышту, фактычна з-пад аховы супрацоўніку КДБ, нібыта збегла экс-старшыня Нацбанку Тамара Віннікава, таксама набліжаная да Лукашэнкі асоба. З таго часу яна жыве ў Лондоне. Хіба хто верыць, што яе маглі выпусціць з краіны без дазволу зверху? Вось тое самае і пра след чыжа на падваконніку Цэнтральнага суду. Усё тое, пра што зараз падрабязна распавяў Лев Рудзіловіч, сведчыць найперш пра адно. Роўных правоў для беларусаў наогул не існуе. Нідзе і ні ў чым. Да чыжа адно стаўлення, да я прынцыпа зусім інша, што і было паказанае на прыкладзе беларускага суду. Усё ў нашай краіне пабудаванае, зыходзячы з ролі кіраўніка гэтай краіны. Некаторыя кажа, што так было і ў Савецкім Саюзе, калі браць на ўвагу генеральнага сакратара ЦК КПСС. Мне падаецца, такое параўнанне ўсё ж недакладна, як бы там ні было, але ж асноўнае рашэнне ў Маскве, што пацвярджаецца архіўнымі дакументамі, прымалася на палітбюро, і свой подпіс пад дакументам ставіў не толькі Брэжнев, але і Грамыка, і Андропаў, і іншая, была ўсё ж калектыўная адказнасць. Сёння ў Беларусі ўсё падначалі на волі аднаго чалавека, і тут слушна казаў спадар Рудзіловіч, што хіба б магла б Тамара Віннікава незаўважана з'ехаць з Беларусі без дазволу зверху. Канешна, не. Я думаю, што справа Чыжа будзе вырашана ў тым жа ключы, што, напрыклад, і справа Жураўковай, былой начальніца кіраўніцтва справамі прэзідэнта, заплаці грошы і будзеш на свабодзе. Адзінае адрозненне магчыма толькі ў тым, ці ёсць у Юрыя Чыжа зараз гэтыя мільёны даляраў, якія ад яго патрабуюць як адкупныя. І яшчэ пра адзін суд Чыжа. Я хачу згадаць, што летась у кастрычніку Еўрапейскі суд у Люксембургу пастанавіў зняць санкцыі з Юрыя Чыжа, яго кампаніі «Трайпал» і 10 яе дачынных фірмаў. Суд не прызнаў прэферэнцыі, дадзеныя ўладамі Юрыю Чыжу, доказамі таго, што алігарх фінансуе рэжым Лукашэнкі. Але ж тады вердык выносіў Еўрапейскі суд, і ён фактычна прызнаў, што Беларусь з'яўляецца краінай з верхавенствам закону. Так падавалася і так падаецца з Брусэлю. Але ж беларускі суд, калі глядзіш на яго з Менску, выглядае зусім не такім. У гэтым пытанні шмат аспектаў. Найперш суд над Япрынцавымі выявіў тыя норвы, якія існуюць у беларускім вялікім бізнесе. Там адбываюцца, кажучы расейскім сленгам, кідалава. Можна ўзяць грошы, а прадукцыю не паставіць. Высветлілася, напрыклад, што бацька і сын Япрынцавы ўвогуле не займаліся нафтавым бізнесам, але абяцалі пастаўляць нафтапрадукты. І на што разлічвалі? На моц дзяржаўнага даху, ці, кажуць расійскай мовай, крышы, чаму Япрынцаў старэйшы даваў гарантыйныя пісьмы ад імя кампаніі «Трайпл». Бо ўсе замежныя партнеры ведалі, што галоўны ўласнік «Трайпла» Юрый Чыж сябруе з Лукашэнкам. А калі так, то канфліктаваць з такой кампаніяй ніхто не захоча. Але, бачыце, дах аказаўся ненадзейны. І яшчэ пра норвы ў вялікім бізнесе. Чыж і Япрынцаў былі сябрамі і партнерамі. Але спачатку Япрынцаў старэйшы, выратоўваючы сына, падстаўляе Чыжа. Той піша заяву КГБ на Япрынцава, а арыштаваны Япрынцаў дае паказанні на Чыжа, як той парушае законы. Усё як у расейскіх крымінальных серыялах. Што тычыцца лёсу Юрыя Чыжа? Ну вось версія, якую выказаў спадар Грузіловіч, што, магчыма, ён хаваецца ў турме КДБ ад крэдытораў, ад тых людзей, якім трэба вярнуць грошы, ну, складаная і, можа, нават спрэчная. Тут узнікае пытанне, колькі ж трэба хавацца? Усё астатняе жыццё? Я звярнуў бы ўвагу на такі момант. Калі ён быў арыштаваны, старшыня КДБ Вакульчык запэўніваў, што рашэнне аб арышце было прынятае ім, ніхто зверху яму такога загада не даваў. Але вось у панядзелак 18 ліпеня Вакульчык пасля сустрэчы з Лукашэнкам казаў, было дакладзена пра расследаванне крымінальнай справы ў адносінах Чыжа. Звярніце ўвагу на тэрміналогію. Прэзідэнт не праінфармаваны, а прэзідэнту дакладзена. Дакладваюць начальніку. Старшыня КДБ выдаў сам сябе. Аказваецца, расследаванне справы дакладваецца Лукашэнку, той кантралюе і, як можна здагадацца, імі кіруе. Хачу нагадаць, што паводле закону існуе тайна следства, тайна ад усіх, у тым ліку і прэзідэнта. І зноў жа, паводле закону, ніхто не мае права ўздзейнічаць на следства, у тым ліку і прэзідэнта. Вакульчык назваў суму шкоды, нанесенай чыжам дзяржаве. Это 239 мільярдаў недэнамінаваных беларускіх рублёў ці 12 мільёнаў даляраў. Можа, гэта і сума выкупу, уплаціўшы якую, чыж можа апынуцца на свабодзе? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Олег Грузіловіч, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, вашае пытанне, Уладзімір Глот. Ці прысутнічае палітычны кантэкст у рашэннях пра адхіленне расійскіх лёгкаатлетаў і беларускіх весляроў ад алімпійскіх гульняў? Спартыўны арбітражны суд вырашыў не дапускаць да ўдзелу ў алімпіядзе ў Рыа-де-Жанейра расійскіх лёгкаатлетаў і беларускіх весляроў. Падстава для такога рашэння – злоўжыванне забароненымі медычнымі сродкамі, прасцей кажучы, наяўнасцю іх допінгу. Рэакцыя на вердыкт і ў Менску ў Маскве была аднолькавай і прадказальнай. Гэта чыстая палітыка, у іх няма ніякіх доказаў, нельга караць чыстых спартоўцаў. Некаторыя палітычныя і спартовыя дзеячы і ў Расіі, і ў Беларусі ў сваіх каментарах зайшлі даволі далёка. Так у заяве Уладзіміра Пуціна ўжываюцца такія выразы. Яны хочуць зрабіць спорт інструментам геапалітычнага ціску, фармавання негатыўнага іміджу краіны народаў. Намеснік кіраўніка Дзярждумы Расіі Ігар Лебедзеў, ён жа сын Уладзіміра Жырыноўскага, заяўляе, трэба паслаць усіх да чорта з гэтай алімпіады. Нас б'юць з усіх бакоў, а мы маўчым і чакаем, хто ударыць наступ. Галоўны трэнер нацыянальнай каманды Беларусі Уладзімір Шантаровіч публічна сказаў, што кіраўнік міжнароднай федэрацыі каноа і яго бліжэйшыя памочнікі мусяць быць арыштаваныя па прыездзе ў Беларусь. А яны сапраўды збіраюцца ў Беларусь, бо напрыканцы месяца тут пройдзе юніёрскі чэмпіянат. А памочнік прэзідэнта па пытаннях фізічнай культуры, спорту і развіцця турызму, ён жа першы віцэ-прэзідэнт Нацыянальна-алімпійскага камітэту Максім Рыжанкоў заявіў, чыноўнікі міжнародных федэрацый сядзяць там 10-годдзямі і параслі мохам. Апошняя заява спадара Рыжанкова асабліва вылучаецца. Ва ўсім спартовым свеце добра вядома, што калі хто і парос мохам, дык гэта цяперашні прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакея Рене Фазель, які кіруе гэтай структурай аж з 1994 году, больш за 20 гадоў. Але паколькі ва ўлада ў Беларусі з ім цудоўныя стасункі, то яго тут прымаюць на найвышэйшым роўні, а Александр Лукашэнка нават узнагародзіў яго ордэнам дружбы народу. Так што заява спадара Рыжанкова, чый бацька, дарэчы, у свой час працаваў міністрам спорту і турызму Беларусі, і ёсць прыклад падвойных стандартаў, што ў спорце, то і ў палітыцы. Вось прэзідэнт Расіі заяўляе, што спорт становіцца палітычным інструментам. Але ці расейцам спісваць падобныя абвінавачванні на палітычныя інтрыгі ворагаў, калі ўмешальніцтва палітыкі ў спорт у самой Расіі даўно дасягнула грандыёзных маштабаў. Жаданне палітычнага трыумфу праз перамогі на спартовых пляцоўках любой цаной часам пераходзіць у ганьбу і без ўжывання усялякага допінгу. Згадываю, як увесь спартовы свет пацішаўся над тым, як Расія выставіла на студэнцкай універсіяды ў Казані супраць сапраўдных студэнтаў з іншых краін фактычна алімпійскую каманду. Прычым многія ўдзельнікі расійскай зборнай, і пра гэта было добра вядома, станавіліся студэнтамі літаральна напярэдадні універсіяды, калі іх скопам прыпісвалі да розных інстытутаў. У выніку на хатняй універсіадзе Расія заваявала 155 залатых медалёў. У другога па гэтым паказніку Кітая іх было ўсяго 26. А згадаем алімпіяду ў Сочы. Хіба ж гэта не праява дзяржаўнай ганарыстасці? Дзеля гэтага дадумаліся правесці зімовыя алімпійскія гульні ў субтропіках. Зрабілі іх найдаражэйшымі ў гісторыі. Бюджэтны грошы не шкадавалі. Зрабілі ўсё, каб Расія перамагла ў неафіцыйным камандным заліку. А цяпер высвятляецца, што медалі здабывалі не гэтулькі спартоўцы, колькі хімікі і чэкісты. Вось чаму, на мой погляд, і алімпіяда ў Сочы, і Крым наш – паняцце з аднаго шэрагу. Не выклікае сумнення, што барацьба з допінгам справа важная і патрэбная, і тое, што расійскія атлеты злоўжывалі допінгам, ніякі не сакрэт, і факты вядомыя. І тое, што спорт выкарыстоўваецца ў палітычных мэтах, усім відавочна, прычым ва ўсім свеце, дарэчы, ну а ў Расіі і Беларусі гэта асабліва бачна, пра што вось правільна казаў спадар Глот. Але мне падаецца, праблема тут з гэтым допінгам даволі заблытаная, юрыдычна складаная, і гэта дае падставы пакрыўджаным казаць пра несправядлівасць, пра помсту, пра палітычны кантэкст. І ўсё ж, разважаючы і пра дыскваліфікацыю расійскіх лёгкаатлетаў, і пра беларускіх весляроў, з'яўляюцца пытанні. Выкажу сваё ўласнае меркаванне. Хацелася б, каб у гэтых справах дзейнічалі агульнапрынятыя ў свеце юрыдычныя нормы. Бо выклікае пытанне, рашэнне, якое грунтуецца на прынцыпу калектыўнай віны. Думаю, ўсё ж віна павінна быць індывідуальнай. Другі момант. У спорце, як і ў любой прававой дзяржаве, павінна дзейнічаць прэзумпцыя невінаватасці. Вось звернемся да справы беларускіх весляроў. Яны былі адлучаныя ад алімпіяды на падставе двух фактаў. У аднаго спартоўца, які, дарэчы, не прайшоў кваліфікацыю і не мог ехаць на алімпійскія гульні, знайшлі перавышэнне нормы мельдонія. Гэты ж прэпарат знайшлі ў асабістых рэчах трэнера. То бок, не ў арганізмах спартоўцаў, а ў сумцы трэнера. Як мне падаецца, гэта ўсё ж такі недастатковая падстава, каб падвергнуць дыскваліфікацыі ўсю каманду. Усё ж павінны дзейнічаць прынцыпы індывідуальнай, а не калектыўнай віны і прэзумпцыі невінаватасці. Ну, я могу предбачить, что команда белорусских весляров и гребцов каноэ, коли поехала на Олимпийские гульни, могла бы вернуться оттуда с медалями. Ранее такое было. Это был такой потенциал, багаж белорусской сборной. И, конечно, у нее были конкуренты, значные конкуренты. А яны могли, конечно же, кстати, активизовать некие свои механизмы. То бок, в принципе, можно поделить позицию белорусских там официальных вот этих представников белорусского олимпийского комитета, которые кажут, что это было предвзятое решение, тут спрацевала политика и все такое. Але при этом, ну вот давайте вернемся до фактов, были ж так само знойденные топинги и позбавленные лицензию иншие спортовцы белорусские, а с инших федераций и легкоатлеты были белорусские, и там их иншие. Але один. Да, и не один, але вось это не отбилось на непосредственно лёсе спартовцев с этих федераций, типа едут они на Олимпиаду. И они поедут на Олимпиаду. Так, только чомусь вот такое выключение зроблено относно гребли и каноэ. Магчыма, я так думаю, что были подставы іншие, покуль не огученные, вот, некие подсудные, подозревать эту федерацию, этих спартовцев у систематичном уживании допингу. Вось я так само зверну увагу на то, что у Беларусі зусім хутка пройдзе чэмпіянат свету для юніораў па грэблі і на байдарках і каноэ. І я думаю, што калі б было не спантаннае то бок рашэнне, а какое-то планаванае, некая траўля беларускіх спартоўцаў, ну наўрад ці сусветная эта федэрацыя бы пагадзілася на прапанову Беларусі праводзіць гэты чэмпіянат. То бок рэальна насамрэч спачатку было нармальнае стаўленне да беларускіх спартсменаў у гэтай галіне. Але вось адбылося нешта такое, пра што Валеры Карбалей згадаў, что был знойден этот допинг у тренера, что был знойден допинг у спартовцы, и это причинилось до того, что всю федерацию покарали. То бок, нечто, видать, все ж таки такое истотное с нашего боку отбылось, а не от федерации межсусветной, и я думаю, что политики тут меньше, чем реальные вины белорусских спартовцев. Ну, а что тычется вось шмат историй, шмат фактов провел Владимир Глот про то, как в России это отбывается, как Россия злоуживает допингом, до чего там политика злучилась тесно со спортом. Ну вот на эту тему я мог сказать, что вот мы там, видать, так само зараз терпим вот это отлучение от Олимпиады, бо уж занадто мы связаны с Беларусью, я маю на увазе, занадто связаны с политикой, политичным керунку с Россией, паспортовым так само. И это отбивается на нашей репутации. аргументацыі, тое, што тыя падазрэнні, якія гучаць на адрас расійскіх спартоўцаў, яны адбіваюцца на рэпутацыі беларускіх спартоўцаў, найперш яшчэ і таму, што вельмі шмат беларускіх спартоўцаў трэніраваліся, праходзілі пачатак свой спартовай кар'еры, да, як тая ж Домрачова і прочыя, все ў Расіі. І, канешне, тыя традыцыі, якія там існуюць, тая вот схільнасць да падману, да выжывання тых допінгаў, яна адбіваецца на рэпутацыі беларускіх спартоўцаў. Для мяне это несумненна. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Олег Груздзіловіч, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта ў дзейнай палітычнай сістэме патрэбен Савет Рэспублікі, які лёс чакае Юрыя Чыжа, ці прысутнічае палітычны кантэкст у рашэннях пра адхіленне расійскіх лёгкаатлетаў і беларускіх весляроў ад алімпійскіх гульняў. Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».